politycznego Trójki. Bardzo panu dziękuję, dziękuję za wizytę w studiu. Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Polski Radio, program Trzeci, poniedziałek, 25 września. Jest 9. Serwis Trójki. Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Premier ruszył w objazd po kraju. PiS-Bus jedzie na Lubelszczyznę. Szef rządu zamierza ostrzegać przed zagrożeniem, jakim może być opozycja u steru władzy. Reakcja szefa dyplomacji na słowa kanclerza Niemiec będzie na razie jedynym krokiem strony polskiej, powiedział w Trójce szef rządowego centrum analiz Norbert Maliszewski. Lekarze apelują o korzystanie z programów profilaktyki raka szyjki macicy. To może uratować życie. Premier ruszył w objazd po kraju. PiS-Bus jedzie na Lubelszczyznę. Na początek szef rządu będzie w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. Odwiedzi też Skoków i Dębie, a na koniec dnia spotka się z mieszkańcami Kraśnika. Zanim ruszył w trasę, premier Mateusz Morawiecki powiedział, że celem jego podróży jest ostrzeganie przed zagrożeniem, jakim może być opozycja u steru władzy. Dzisiaj pokażemy wszystkim Polakom właśnie to, jak wielkim zagrożeniem byłby powrót do władzy Tuska, Trzaskowskiego, powrót do władzy tych ludzi, którzy chcieli na pastwę Rosjan oddać ogromną część, ogromną połać naszego kraju. Przed nieudolną opozycją ostrzegał wczoraj w Gdyni prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński podkreślał, że tylko jego ugrupowanie jest w stanie udźwignąć utrzymanie programów socjalnych, bo do tego trzeba umieć rządzić. Często mówią, my wszystko utrzymamy. Proszę Państwa, znów to powtórzę. Nawet gdyby chcieli, to i tak by nie byli w stanie, bo po prostu nie będą mieli na to pieniędzy. Bo na to trzeba umieć rządzić. My umiemy, oni nie. I w każdej innej dziedzinie oni po prostu nie są w stanie i sami o tym mówili. Przecież sami mówili o państwie z dykty. Wicepremier Jarosław Kaczyński podkreślił, że zabezpieczenie granic oraz zbrojenie się w związku z wojną za wschodnią granicą Polski również wymaga nakładów finansowych. Wybory do Sejmu i Senatu odbędą się za 19 dni. Burza po słowach kanclerza Niemiec, który chce ingerować w wewnętrzne sprawy Polski. Olaf Scholz na wiecu w Norymberdze opowiedział się za ściślejszą kontrolą nielegalnej migracji i zaapelował o wyjaśnienie ewentualnych nieprawidłowości w wydawaniu wiz przez Polskę. Reakcja ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Raua będzie na razie jedynym krokiem strony polskiej. Tak mówił w Trójce szef rządowego centrum analiz Norbert Maliszewski. Trzeba dać sygnał jasny, że Scholz stara się tutaj właśnie odwracać swoje problemy, a tym problemem jest właśnie wzrost migracji do Niemiec. To jest też wzrost poparcia dla AfD, a pamiętajmy, że w Niemczech za 2 tygodnie w niektórych landach są wybory. No i kanclerz Scholz stara się obwinić Polskę za problemy związane z tym, że Niemcy prowadziły politykę otwartych drzwi. Szef polskiej dyplomacji zaapelował do kanclerza Niemiec o respektowanie suwerenności Polski i powstrzymanie się od oświadczeń szkodzących wzajemnym relacjom. To element propagandy skierowany przeciwko Polsce, tak o filmie Agnieszki Holland mówi szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot. Gość radiowej Jedynki podkreślił, że większość Polaków reaguje oburzeniem na film Zielona Granica. I myślę, że to się może podobać tylko w jakiejś zamkniętej, hermetycznej, niewielkiej banieczce warszawskich, lewicowo-liberalnych środowisk. Może być tylko tutaj dobrze przyjęte. Cała reszta Polski zareaguje na to tak, jak i ja, czyli oburzeniem i odrzuceniem. Jak informuje portal TVP Info, w filmie Zielona Granica nie tylko funkcjonariusze Straży Granicznej przedstawieni są jako bezduszne bestie. Pokazano także polskich rolników, którzy polują na nielegalnych migrantów, którym udało się dostać na teren Polski. Lekarze z Centrum Medycznego w Piekarach Śląskich zachęcają wszystkie panie do skorzystania z programu profilaktyki raka szyjki macicy. To ten nowotwór zbiera wśród Polek wyjątkowo tragiczne żniwo, dlatego tak ważna jest profilaktyka. A badanie jest bezpłatne i całkowicie bezbolesne, mówi Wojciech Maćkowski, rzecznik Centrum Medycznego w Piekarach Śląskich. Program dedykowany jest dla kobiet w wieku 25-59 lat i takie badania można przeprowadzić w naszym szpitalu. Program ten jest bezpłatny i finansowany przez NFZ. Wystarczy się wcześniej zapisać w naszym szpitalu. Rak szyjki macicy wykryty w stadium przedinwazyjnym jest w 99% w pełni uleczalny. Nie żyje najsłynniejszy boss sycylijskiej mafii, przywódca Cosa Nostry Matteo Messina Denaro. Schwytany 8 miesięcy temu mafiozo cierpiał na chorobę nowotworową, zmarł w szpitalu. Był poszukiwany przez włoski wymiar sprawiedliwości przez 30 lat. Powiedział śledczym, że gdyby nie choroba, nie zostałby nigdy złapany. Denaro, znany także jako Diabolik, został skazany na dożywocie za dziesiątki zabójstw, w tym morderstwo prokuratorów zwalczających mafię Giovanniego Falcone i Paolo Borsellino. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Gangster jako więzień przeszedł w szpitalu w L'Aquila dwie operacje w związku z rakiem jelit. Z drugiej nie wybudził się. Poszukiwany był przez 30 lat. Powiedział śledczym, że gdyby nie choroba, nie zostałby nigdy złapany. Na czele Cosa Nostra miał stanąć w 2006 roku, gdy karabinierzy schwytali ukrywającego się przez 43 lata bossa Bernardo Provenzano. Za morderstwa, w tym zamachy bombowe na sędziów, Messina Denaro skazany został zaocznie na kilka wyroków dożywotniego więzienia. Odmówił składania jakichkolwiek zeznań. Śledczym nie udało się dotrzeć do mafijnego majątku gangstera i jego związków z biznesem i polityką. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na południu zgromadziło się trochę chmur i tam w tej chwili zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe, ale miejscami zachmurzenie może wzrastać do dużego. Rano lokalnie mgły. Te mgły ograniczały widzialność miejscami nawet do 300 metrów. Teraz słońce już wzeszło trochę wyżej, więc powinno być lepiej. Na termometrach dziś w najcieplejszym momencie dnia od 19 do 23 stopni. Sześć minut po godzinie dziewiątej. Witam Państwa bardzo gorąco, bo chłodno jeszcze, poranek grześki, ale będzie coraz cieplej i w ciągu tygodnia też. To jest Trójka przed południem, czyli trójkowe pasmo popularno-naukowe pełne przeróżnych, ciekawych rzeczy ze świata nauki i techniki. Witold Lazar, witam jeszcze raz i zapraszam na pierwszą odsłonę naszego dzisiejszego spotkania. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nothing in common, no common ground to start from, and we're falling apart. You'll say the world has come between us, our lines have come between us. Still, I know you just don't care. Tiffany, she said, I think I remember the film. And as I recall, I think we both kind of liked it. And I said, well, that's the one thing we got. I see you, the only one who knew me. pogodzić się z tym, że znów mam to, co mam. Prawie kwadrans po godzinie 9:00. Spoglądamy na kartkę z kalendarza. Tam dziś 25 dzień września, poniedziałek. Sprawdzamy, komu życzymy. Aurelia, Kleofas, Franciszek, Gaspar, Kamil i Piotr oraz Wawrzyniec, Wincenty i Władysław to dzisiejsi solenizanci. Potrójnie wszystkiego naj dla Państwa. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych mamy dzisiaj Dzień Budowlańca, o tym mówiliśmy w poranku. Mamy także Światowy Dzień Farmaceuty. No to jeszcze mądrość ludowo-pogodowa na dziś. Gdy Kleofas we mgle chodzi, mokrą zimę zwykle zrodzi. No rzeczywiście, tych mgieł wcale nie było dzisiaj mało. Again. never be someone that I look like you. It don't matter what you say, I know I could never face someone that could sound like you. Przed południem. Proszę Państwa, takie biblijne imię Matuzalem, pewnie Państwo słyszeli, nosił je syn Henocha, będący najstarszym człowiekiem wymienionym w Starym Testamencie. Zgodnie z zapisami w Księdze Rodzaju miał żyć 969 lat. I takie właśnie imię, Matuzalem, nosi ryba z gatunku rogoząb australijski. To, co ciekawe, to jest samica, więc może powinno być Matuzalema, no ale nie o tym. Mieszka ta ryba w akwarium Steinhardt w San Francisco w Kalifornii, gdzie przybyła z Fidżi i Australii w 1938 roku. I właśnie imię Matuzalem zawdzięcza swojemu imponującemu wiekowi. Naukowcy początkowo sądzili, że ma około 84 lat, ale najnowsze badania sugerują, że może być jeszcze starsza. W 2017 roku już ryba została nieoficjalnie uznana za najstarszą rybę żyjącą w akwarium na świecie. Z badań, których wyniki zostaną opublikowane jeszcze w tym roku, wynika, że Matuzalem żyje co najmniej 92 lata, ale jej wiek może wynosić nawet 101 lat. No czekamy na te dokładne dookreślenie, ale takie wnioski badacze wysnuli po bezinwazyjnej analizie materiału genetycznego. Koniec cytatu. Matuzalem cieszy się dobrym zdrowiem i sprawnością, a Kalifornijska Akademia Nauk zwraca uwagę, że ryba słynie z czarującej osobowości i zamiłowania do głaskania po brzuchu, a także świeżych fig. No nie wiem, czego się życzy rybie, no bo 100 lat to już chyba trochę mało, ale może Państwo, 2 2 7 3, czego życzyć najstarszej rybie świata? Strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? A women go and men wonder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. From a man in Brussels, he was 6 foot

Znowu dopadła Cię infekcja i nie wiesz, co robić? Kluczowe jest działanie na przyczynę choroby. Dlatego weź lek przeciwwirusowy Neozine Forte. Tabletki Neozine Forte pomagają zwalczać wirusy i wspierają odporność. Neozine Forte. Przeciwko wirusom, przeciwko infekcji. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1000 mg inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm. Pozytywna energia i radość współistnienia z otaczającą przyrodą. Żyj w zgodzie z naturą. Wybieraj produkty ekologiczne. Ekologiczne to znaczy z zachowaniem prawdziwej natury produktu. Wybieraj żywność wytworzoną bez GMO, syntetycznych nawozów i niedozwolonych środków ochrony roślin. Z poszanowaniem środowiska naturalnego, dobrostanu zwierząt oraz kontrolowaną na każdym etapie produkcji. Szukaj produktów certyfikowanych z zielonym listkiem. Kupuj świadomie. Mam firmę przeprowadzkową. Żeby obniżyć koszty prowadzenia firmy, przeprowadziłem swój stary kredyt do Alior Banku. Bo nie lubię przepłacać. Przenieś do nas kredyt firmowy z innego banku. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Promocja dotyczy kredytów na bieżącą działalność do 1 miliona złotych dla mikrofirm. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja trwa do końca tego roku. Regulamin dostępny w placówkach i na aliorbank.pl. Alior Bank. Żegnamy reklamy. 9.30 właśnie minęła. Informator ekonomiczny Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry, otwieramy ciekawy tydzień w gospodarce. Za niespełna pół godziny o 10.00 Główny Urząd Statystyczny poda najnowsze dane dotyczące rynku pracy. I tu zaskoczeń raczej nie będzie, bo od dłuższego czasu bezrobocie utrzymuje się na historycznie niskich poziomach. Emocje mogą pojawić się pod koniec tygodnia. W piątek GUS poda wstępne dane dotyczące inflacji we wrześniu. Zdaniem niektórych analityków ten wskaźnik spadnie nawet grubo poniżej 9%. Przyczyn jest kilka, a jedną z nich spadające ceny paliw. Zaczynają działać nowe przepisy o planowaniu przestrzennym. To największa reforma w budownictwie od wielu lat. Daje ona nowe narzędzia gminom, plan ogólny zagospodarowania, ale tym samym nakłada na nie obowiązek przygotowania takiego planu do stycznia 2026 roku. Według rządu efekt będzie nie tylko wizualny, ale też policzalny, bo otworzy furtkę dla większej liczby budów i tym samym zbije nieco ceny mieszkań. Ceny budowy bardzo ciężko jest obniżyć przy wzroście kosztów różnych energii pracowniczych, często obniżyć koszty budowy. Natomiast koszty działki można obniżyć, bo koszt wytworzenia działki jest żaden. Cenę działki reguluje popyt i podaż. I tutaj można tę cenę spokojnie obniżyć, więc apeluję do prezydentów miast, uchwalajcie plany zagospodarowania z przeznaczeniem na mieszkalnictwo, wtedy będzie szansa na tańsze mieszkania. Tak mówi Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii, i zastrzega, że urzędnicy nie zostawią teraz samorządowców bez pomocy, będą dla nich organizować szkolenia, aby ten krótki termin, ledwie ponad dwuletni, mogły spełnić. Za pasem październik, rodzice więc już mogli oswoić się z powrotem dzieci do szkoły, ale w ferworze wyprawki mogła jedna sprawa nam uciec, zwrot choćby częściowy kosztów związanych z nowym rokiem szkolnym. I nie chodzi tylko o program 300+. Coraz więcej pracodawców pokrywa częściowo albo całkowicie koszt wyprawki. Często takie wydatki trzeba potwierdzić fakturą albo paragonem, a o sprawę warto zapytać w dziale socjalnym czy innym miejscu w naszej firmie. By dać jakiś przykład, w państwowym KGHM-ie działa kredkowe. W zależności od dochodu na członka rodziny, taka dopłata może wynieść nawet 4300 zł. W niektórych firmach są na przykład limity wiekowe. Pracodawca może dopłacać rodzicom do wyprawki do momentu osiągnięcia pełnoletności przez dzieci. Koniec z obchodzeniem zakazu handlu w niedzielę. Tym razem przedsiębiorcy przegrali przed Sądem Najwyższym w sprawie wyjątków takich jak wypożyczalnia sprzętu sportowego czy książek. Zorganizowanie na prędce czytelni czy wypożyczalni rowerowej w samym sklepie to jednak nie to samo co sklep otwarty w budynku czytelni. I z takim rozstrzygnięciem będą się musieli teraz pogodzić handlowcy. Choć jak mówią ich przedstawiciele, nie było to częste nadużycie. Znacznie częściej używali wytrychu polegającego na organizowaniu w sklepie punktów pocztowych, ale to wynikało z dziurawych przepisów, które trzeba było poprawić nowelą. Legalny i niekwestionowany wyjątek od zakazu handlu to sytuacja, w której za ladą staje w niedzielę właściciel sklepu albo jego rodzina. Sieci fast foodów zakłamują w reklamach prawdziwy wygląd jedzenia. Tak grzmią nagłówki amerykańskich mediów, które donoszą o pozwie zbiorowym, jaki klienci wytoczyli kilku znanym sieciom. Chodzi o, mówiąc kolokwialnie, podkręcanie jedzenia, tak by wyglądało w reklamie lepiej niż w rzeczywistości. CNN podaje, że w ciągu ostatnich 3 lat padł rekord sądowych spraw właśnie w tym temacie. Na koniec mocno stąpamy po ziemi i zaglądamy na rzeczywiste, aktualne notowania złotego, a ten przed południem zdecydowanie się umacnia. Za franka płacimy teraz 4,74, za euro 4,59, za dolara 4,31, a za brytyjskiego funta 5 złotych i 28 groszy. O 16.30 kolejny serwis Trójkowej Redakcji Ekonomicznej i o 18.30 ekonomiczne podsumowanie dnia. Trójka przed południem za 25.10. Play another song here, then you can leave. times or watch it all fall apart again. Biffy Clyro, tak nazywa się artysta. Trójka przed południem, za 17,5 minuty, godzina 10. Proszę Państwa, ikona lotnictwa, Concorde. Samolot przez wielu uważany za majstersztyk inżynierii. Naddźwiękowy, pasażerski, seryjny odrzutowiec świata powstał jako produkt międzynarodowego porozumienia między Francją i Wielką Brytanią. Jego pierwszy oblot odbył się w 1969 roku, 1969 roku. 7 lat później miało miejsce wprowadzenie go do służby trwającej 27 lat. Głównymi trasami Concordów były loty transatlantyckie przy rekordowych prędkościach i czasie o połowę krótszym od samolotów poddźwiękowych z Londynu do Nowego Jorku w 4-4,5 godziny. Został jednak wycofany z rynku. Powodów takiej decyzji należy chyba upatrywać w poważnych kosztach utrzymania maszyny oraz kłopotach z hałasem i zanieczyszczeniami i wieloma innymi czynnikami. Ostatni lot Concorda tak czy inaczej odbył się 26 listopada 2003 roku. I właśnie teraz, po 20 latach, doczekał się swojego następcy. I o nim opowiem Państwu za chwilę. Wracam do siebie. Zabieram cię, ale długo idę, długo. Kusi mnie diabeł w kobiecej skórze. Chce mnie podrzucić, ale w odwrotną stronę. i formacja Sorry Boys. A ja wracam do najszybszego samolotu świata. Szybkie podróżowanie, no to jest coś, co w dzisiejszych czasach pomaga w funkcjonowaniu setek milionów ludzi. W związku z tym liczne firmy działające w branży lotniczej szukają rozwiązań na to, jak jeszcze bardziej przyspieszyć i tak już potężne maszyny. I tu na pierwszy plan wychodzi firma Boom Supersonic, który ma za sobą pierwsze udane testy najszybszego samolotu pasażerskiego na świecie. Samolot, który przeleci z Londynu do Nowego Jorku w 3,5 godziny, wkrótce trafi na rynek. No, nie tak wkrótce, jak się za chwilę okaże. Overture, tak się właśnie nazywa. Przeszedł właśnie testy, odbyły się w ostatnim tygodniu w Mojave Air and Space Port w Kalifornii. No i otrzymał Overture od Federalnej Administracji Lotnictwa certyfikat zdatności do lotu, co bezpośrednio umożliwia dalsze próby, dalsze testy. Overture będzie mógł pomieścić do 80 pasażerów, a zasili go zrównoważone paliwo lotnicze wytwarzane z odnawialnych źródeł. Niestety do oficjalnego debiutu tej, można powiedzieć, usprawnionej wersji Concorda, uwspółcześnionej, droga jeszcze daleka. Pełnoskalowy prototyp Overture ma zostać zaprezentowany dopiero w 2026 roku. No ale to nie tak daleko, no to jest za 3 lata. A rok później planowany jest jego pierwszy lot. Natomiast do wersji takiej komercyjnej, latającej regularnie na różnych trasach, na przykład między Londynem a Nowym Jorkiem, samolot może wejść dopiero w 2029 roku. Poczekamy.